أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الشعراء دا دوسا وصور رسم آيات تخشرو پر دوسا ووشتم آيات بان ختم سوى چه سورة ختم سوى دا سورة ختم دي ربط خمش پرندو ايلي وچه دا هاغت وإنه لتنزيل رب العالمين سخچا غيوسل دنيويم آيات دا غزا سخ مجول شپجه زيكي اغا حقانيت دا قرآن الكريم دلتا چشكي جبايانيش دا اغا حقانيت برسانگ نو بارا چه دا جسر سنوري شبهاتي بدا دي واري دي جي اغا يورسر بيانا والا يعيو دا غا مثال پا تور امر پا تبلیغ سر نبي عليه الصلاة والسلام تصوي دي شكواينو یا دا شی بیانی چې کوم څوک شته دغه دعوت ته منکر دغه عذاب هغه بیانی چې پکښې کې دغه سلسله را روانه نو وسه هغه د تبلیغ زائد هغه دی پرون اخرنی آیات هغه دی فلا تدع مع الله اله اخر نبی علی السلام تعالی ول نو ته د الله سره بل خدای مرا بوله د بل چا عبادت مکو بل تناری موا فتكون من المعذبین ول نو ته به سید معذبین وسخه کته دا کار وکي ته به په هغه کسانو کې چې هغه ته الله عذاب ورکي نو موږ د نبی علیه الصلاة والسلام د شان څخه دا خبره ډېره لرې ده چې د الله سره به شریک لري مګر خو ده ته وایي اصلي امت ته وایي چې معنا نو هغوی ته دغه حکم دی دوی به د معذبینو سسي کې د الله تعالی سره شریک ودره نو اوس امر په تبلیغ داسې ورته کوي وانذر عشیرتک الاقربین وانذر او توبره وه عشیرتک ستا عشیره او قبیله الاقربين چې هغه نږدې دي یا پلاخي عشیره ذکر کړه د خپل قوم د خپل کورنۍ په دې کې چې اته ته څونه نږدې دي اول واغه ته د انذار ورکړه دغه کار څخه چې د الله تعالی سره شریک مدرو بیا عذاب الله درکې نو اول یې نبی علیه السلام ته خپل کته دا رقم شي ته ته به د معذبینو سسي او اوس نو ورته وایي چې دغه خبره څخه خپل هغه عشیره وبیرو اگر چې د رسول علیه الصلاه والسلام دعوت خو عام دي ور ټول انسانیت ته دی الی یوم القیامه مگر دا شروع چه ده هغه د خپل اقربانو څخه ور شروع کړه نبی علیه السلام تعالی وی دا نه معنی چې بل چاته به تبلیغ نه کوي ولی خو د نبی علیه الصلاه والسلام دعوت ټول انسانیت ته دی دا په دا ټول انسانیت کې یو خاص قبیل وریات کی چې دغه انذار به خامخا وکړي

نو نبی علیه الصلاة والسلام د صفا وغره ته وختی هغه صفا او مروه چې کوم څوک حج ته تللی دی هغه ته معلومه وسخنه توژلی دی کوچنی دی په هغه وخت کې نو شجګه کوي غټه غونډۍ وه او وسخنه فقط مال چې هغه نقشه یې پاتې چې خلک هغه د صفا او د مروه سعی هغه د دغه ځای څخه شروع کړي د مازې هغه نقشه پاتې ده پخوانو جګ وو نو دی نبی علیه السلام د سهار وخت دغه ځای ته وختی برای شروع نارې شروع کړې داسې یا بني فهر یا بني عدي ای بنی پهر اولادیه ده پهر ای اولادیه ده عادی دا بوتون ده قریش ده قریش سونه شاخونه لری نیله کده مثال په تر په ده پښتنو کې دا غره کم ده دا چېګزو یو قوم دی نه غسونه بشه بر بیا لري یو چېګزو ته معلوم دي زموږ سیس په یاد لاندې هر قوم دا غسی نو قریش خوم دا غسی بوتون په شه در لودل راغه ار یو چې په نامه نامه ور دغه کوله ورناری کوله نو چورناری بکړل هغه خلک ګرد راز غاست ولې دغه د سهار په وخت کې ناره چې ده دا چې ور د واره څوک وایي یا سباحه ناره کوي نو ده به هم دغسې یا سباحه وویل بیا د دا قریش د دا قبیلونو مان واخیسته په عربو کې دا دستور و د یا سباحه ناره چې به کېده په هغه وخت کې کېده په دوی کې خو دغه چور و غارت و عملیه دغه کار یې ونو دا کلی پر هغه حمله وکړه څه شیان ځینې راوړه خوړلی بیا دلته قافله وشکوه هلته پر بل کلي لکه موږ ورته په اصطلاح کې خلک توپکتوب بولي دغه توپکتوب ته د وخته د دوی دغه کار و چې اسلام نه و راغلی د دوی تقاضا دغسې ونه نو دغسې چې به یو قوم راتلی پر بل کلي بیا حمله کول د دې کلي یو سړی به په خبر شو نو بیا باره ګایګایګرده رقم داسې وکړه ګر سره هغه کپړې بیا وکشه بره بیا پر سر څرخه ولې بره بیا یا سباحه نارې وهلې نو دوی ول دا نور نذیر عریان دي معنا دا یې د دغه دپاره کول چې خلک دته متوجه چې کالي خدمونه کې نه دي کښلي معلومداره بده پېښه ده نو بیا کلي وختي لا خبره وه چې معنا چور رالی چې په اول رالی الی مقابله وکړي یا الی درزغلی بیا راوله بیا خلک چې ځان معنا وساتي د دغه چوره څه نو رسول علیه الصلاة والسلام فقط هغه د یا سباحه ناره وکړله بری د قبیلونو مان یادوله حتی اجتمعو په روایت کې راځي برای نو ګرده راز قاسته د صفا د غرو خواته چې څه پېښه ده چې سر راجام اسول حتى تردس درجة فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا زيني كسان پا كورو كي سبينجر إلى كار ورسخي آغانو دان آرية تجر زان لسي رسوالي نو بي پروزي جاغو كي بي پرورا جاغو كي چه ورزغل واسه چه سپياشه ده مانا ولي خبادي كمال داغا كسي رواجه چه دسي نيه چه چورو چه پا اول راغلي يو دشمن لشكر راغلي نو آنو داغا سخالق رالل نو چه وگوري چه سپياشه ده پا دي كي أبو لحب چې د قریش یو غټ سردارو د نبی علی سلام تربور ابو لهب مرالی بر رسول علی صلوات و سلام ورته رأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی یرید ان یغیر علیکم کنتم مصدقیه بر التسما ته دا بیان وکي کچیر زت است دا اخبار در لردار کوم چې دی خواته د آسان او در د خیل د آسان او د تجدید په پرو کلی چاړه تاړه کراوی چور به کاو نو په آسان به پر رازغلو چې زم په دغه شله کې د اخوا څخه دغه سی آسان پر تسی راځي پر تسی باندې حمله کوي چور کې کنتم مصدقی آیات اس ما خبره منی کنه منی قالو نعم ما جربنا عليك الا صدقا ګورد ورته له موږ خو ستا به په باره کې بېله صدقه ده بله تجربه ولاکه لرو په ټوله ژوند کې درواغ نه کوي نو ستا خبره ولې نه منو د کومې خوا دښمن راځي ایسه راته ووایه نو نبی علیه السلام چې دا اقرار ځینې واخیستی چې ویل چې زه تیسه دښمن در په ګوته کوم چې دښمن در باندې راروان دي زما خبره منې ګورد ول وو په ټوله ژوند موږ ستاسې درواغ نه دي اورېدلي رښتیا هم درسه اورېدلي باره پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ول فإني نذیر لکم بین عذاب شدید برای اون نزه بیره اون که امتیسی لره در مخ ده اغا سخت عذاب چه تیشتر از اغا عذاب با که دشمن دی در بانی را روان دی نو ما مخ که لاو بیره اونجا ده عذاب اصا زن کاجه غورد عذاب با ده اغا شرک بخاطر بانی را زیش منا شرک پریر دی ده کار پریر دوی برای چه ده خبر ور شروع کر خونو گرد پوست وچی منا ده نبی علیسام چه اخبال دعوات که و اغا بانی مازی پا داخل گو او ردی دانا رای وکرد ده اغا ده پاره ابو لحب خونو پا گرد کس پینسترگی هم و اغا بدماش هم و سردار هم و اغا ول تب لک سائر اليوم الی هازا جمعتنا برای گرد او رزدی پر تام ماری که ده تاقا ده پاره تامر ده کورو سر اوز غلو و اصفا عذاب را روان دی زن زنی و ساتی اونو دا چه دور رسول علیه السلام که دیر زور ور که نوهو غطب بط یدا عبی لحبیون و تب صورت مساد چه دی اغا باره نازل سو چه دا ابو لحب پر لسو دی مرگ دیجی تبا و بربادی نو علا پاک ده نبی علیه السلام ده طرف و ده تجواب ور لرور که اغا صورت نبی جلا دی نوز ما ده خبری مطلب دا دی چه و انزیر عشیره تکل اقربین چه نازل سو رسول علیه السلام دست چه تعمل وکی دستی پا اغا آیات بنی عمل که ده خبل قبائل سر

بیا ولاری کوپارو پنا ور لره ورک مسلمانان وږي خود دې د ګوتو څخه وکشي یو په دنیا کې نه خومینی په هغه وخت کې ژوندې و د ایران پاچا هغه د اعلان پسې وکي ډیر میلیونه ډالر پر کښښو لکه اوس چې کوپار پر د مؤمنان وږي چې پلانې کې امر کې دوه غنه یا د پلانې رپورټ راکې دوه غنه پیسې ور لره ورکوسي سپه په یاد پر د افغانستان حمله وکړه د هغه مؤمنانو نه مانی په لیست کې ورکړي دا په تور لیست کې دي پر ارې وې لکونه یې شي میلیونه ډالر پرې شي هغه دا چم وکي هغه د دې د ملګري چې دا سلمان نومې دي دغه په باره کې دغه اعلان کې چې ما دوه غنه ډالر پرې شي کې اچا فکرې ماته راوړی یې مړ کې چې دې زما پر قران باندې د آیات شیطانی حکم کوي نو دغه خبره چې ده چې دې د آیات شیطانی بولي الله پاک دغه جواب ورکړي هل او نبئو هل آیا او نبئو ز بیان درلره درکم کوم ته شي ته علامن پر هغه چا تنزل علامن چې پر چا تنزل او نازلیج الشیاطین شیطانا شیطان چې وچاته نازلیږي خبرې ورشي هغه خپل خلق لري هر چاته نه نازلیږي شیطان چې ورسه واغه ته بیا خبرې ورشي ورته وایې سم د مر سره ناست هل آیا او نبی او زه خبر درکم کوم ته چې ته علامن چې پر چا باندې ته نازل او نازلیږي شیاطین شیطانان دغه سړی در ورشه ور علامن چې پر چا دا پښتنه سو شیطان پر چا نازلیږي دا پسې آیت جواب دی تنزلوا نازلیج دا شیطانان علا کل افاکن اثیم علا کل افاکن پر هر دروغ جن لا پک بانی اثیمین چاگه گناکار همی داگه چیو درواغ و دولی دیری داگه که پر لپسی که دروغ جنی او بل اثیم و گناکاری چی گنایی دی پکشی که ولاری شیطان و داگه چا ترازی خبری وشی گولی خدا ار چوک اخپل دا مناسب سر شناخت که نی دوانه پاره چه سر مناسبی نو برای چه شیده دی اندوالی سر کدایو لونزگزار و ابل منزگزاری اندوالی سر کدایو دی مثال پر پی ایچه نو بند پا بدوی اختاو دابل اندوالی مرا دا غره کمی نو خوشیطان پا خپل زن که در وقت جن دی پا خپل زن که گناکار دی اللہ چه سجده نده کرد دا دغس خلق سر جوره ده نو محمد علیه السلام چه پا طول جون دی اپلا در واغ نجی ویل یا اپلا اللہ در واغ نجی ویل محمد علیه السلام چه پا طول جون دی اللہ بی امری نده کرد دا جسر دی شیطان سر فکر سره نجه سره جوړ ته بیا تون سره جلا دي شیطان دغه څه چاته راځي چې ویل پر نبی علی سلام تاوانه چې دته شیطان راځي خبرې وشي دته به د رحمان ذات استازی راځي چې جبرائیل دی چې په پاکوالي کې په صداقت کې بالکل مناسبت سره ست د شیطان مناسبت دغه څه چا سره دی هغه چاته راځي نه که دای په خبره پیږي ته شي وای مرغان هغه سره کښې چې بڼه سره ورته چې سره سوي د انسانان هم دغه رقم دي نو د شیطان او د نبی علیه الصلاة والسلام مناسبت ګر سره ولاکوي تنزل و نازلیږي شیاطین علی کل افاک پر هر هغه چا چې هغه دروغجن وي اثیم او هغه ګناهکار وي یلقون السمع و اکثرهم کاذبون یلقون دوی اچي دغه افاک و اثیم خلق چې دي السمع خپل غوږ دی غوږ د اسی ورته اچي معنی دا غوږ ورته نیسي و اکثرهم اکثر دی کاذبون دروغجنان هم دا شیطان چې کوم چاته راځي دا یې هغه خبرې ته اشاره وکړل چې دا شیطانان چې دي اسمان ته پورته کیږي دا رقم سره یو پر بل سپاري ملایکې چې تر اسمان لاندې یا په اسمانو کې کومه خبره سره کیدی ګاګی کړه یوه دانه واورې کوي خو شهاب ثاقب راځي چې شهاب ثاقب هلته شوسو دغه جادوګرانو دا کاذبانو دروغجنانو وره پوهېږي چې مرمداره شیطانان یې راوویشتل یو خبرې ته غوږ نیولې و عبره د غوږ ورته نیولې چې اوس بیا نه راته ووایي دا شیطان شیطان یو خبره ګاګی جزئي خبره اورې دلی دته په غوښ کې راځي چې دغه رقم کیږي هغه کوم خبرې مثلا د باران د خوا خبرې د وریځې د خوا خبرې یا بل داسې پیښه دغه سې یوځي یزده کې باران د شل نور دروغونه په پسې کې پر دغه تفسیر چې دا ما راوایم ملاقات ته پام پر کوه یلقون دوی اچي دا یلقون زمیر چا ته راځي دي دغه کلی افاق ته د ار دروغ جن دا کړته دوی اچي السمع خپل غوږ و چا ته ودا شیطانان چې غوږ دغه سې نیولې چې وسبه خبره راته وکینو او اکثرهم اکثر د دوی چې دغه دروغ جنان و دا گناکاران کاذبون دروغ جنان دی دروغ پا گرده اینو که دایس پا مزمن پا ایجی پس دوم تبصیر دسی دی یلقون دا شیطانان اچی یلقون دا شیطانان اچی نیسی السمع دا خپل غوږ نیول دی اغه ته غوږ نیول دغه سي اچي د خپل غوږ ورته اچي چا خبره واوري و اکثر هم اکثر دغه شیاطین کاذبون دروغ جنان دی دوی چیش کی دغه دروغ وای نو یا اغه جا اگه دروغ جن چه شیطان تا منتظر ده اگه دا شیطان خبر تا غوش دست نیولی چه وست با یه رپورت را تراولی یا خپل دا شیطانان چه دی دی اگه خپل غوش چه دی و چه تا اچه ملایوک چه دست نیولی چه وست با زیو خبر اغلاکم علاوه اکثر کاذبین دی وقت وقت خبر پلاس ورل را ورس پر دی بانجی لایو سوال واری دیر چه پا دا غزای کشتا و یلقون سمع

نخبه دو خو ګر را صالح خلق پسی و نخ علاوه کدی شاعر خو دغه ډاله به پسی وای په شعرا وشت سی دا وسته مشاعری کی اکثر هغه خلق سره را ټول چاغه گمراهان مګرو په د تخیلی شعرو کې ادم په حقیقت شعرو کې نه یادو دغه پر را ټول نو نبی علی سلام علم دار شاعر نه دی که شاعر وای د تخیلات دغه سی وهمي وهمي شان سره غټه کوله لکه دا کوپر چا دعوه کی چې دا ما دغه خیالي شین نو پر د بغاون را ټول وای گمراهان به پر را ټول پسی علی پاک فرمای علم تر آیاتان دې کتل چې انهم به شک دوی دغه شاعران په کل واجن په اړه شل کې یهیمون دوی تکي پر مخ باندې روان دي پکښ پکښ نه وځلو چې اړه شل دې په لاس ورکړل کله دا چا شوند په لاس ورک پکښ روان دي په دغه کې دا رقم صفات کې بر رقم رقم تشپیګان کې کله دا رښتان په لاس ورک په هغه شل کې پښنه نه وتی نو کله شي په صفات شروع کړه هغه صفات کله یو لیدر په صفات کې شروع سده شیان ورته ثابت کې چې بر رقم زموږ خود ربي کې واړو دا وسه څه پکې چې شي دې جوړ کړی عام سړی و دا رقم نو د دې دغه رقم چې پر هغه شل ولاړی په هغه کې ډیر حیران نه نوځي سړی ورته په تحیر شنو الم تر آیاتان دې کتلې چې انهم دې د شعرا په کلي واجن په اړه شلا او میدان کې یهیمون دې تلون کې دې معنی ګرځېدون کې دې بلاش بره په هغه نن وځي په هغه خواښ و انهم یقولون ما لا يفعلون و انهم او بشک د شاعران چې تبس ګور یقولون دې ګرد مروای ما خبر لا يفعلون چې خپل فعل نک ولي خو دې تخیلی شي ان وای تخیلی شي کیږي نو دغه شي ان پر پسې کوي چې خپل وکني کی نو معنی د د قول د عمل څخه چی شي خلاف که دیو چه سپت رو تشروع که بودی شعر که دوغن سپتی وی که چورتان چه دست را کم شد سرایی دی خود رزا تم داغه تابعه سه دیو ما مازده شعر پا پیسو جور که زفا بسی کهرم نه نو نور شان داغه را کم جیشی وایی که اغا دی خپله نکی رسول علیه السلام چه کمی خبری که پا خپله اول عملی که نو پا داخم دا جید دلیب سو چه دی شاعر ندیم که دایس په خبره پوسس او د پیغمبر علی السلام خبر پر تخیل نه دی بناګر د پر حقیقت باندې بنا دی د سندی د کاشعر چې په اړه شل نه نوتی بارا پاغي کې څو ورک خیالات پر لسپرایي دا ګرد حقایق وای نبی علی صلوات و سلام تر دې ځای پورې چې دا آیات نازل شو چې شعراء او یتبعهم الغاوون د نبی علی السلام په اصحاب کې چې هم شاعران عبد الله ابن رواحه شاعر حسان ابن ثابت شاعر كعب ابن مالك شاعر دا ګرد او نبی علی السلام تعالی لپاره جړل ولمشخه بالا دا شعر نه وای بلزنی خط زمجه توبه دي نبی علی السلام ابو جبر خدا غدي چلو تعالی د شعرا او بد بیان کړ چې د جګرد ور ګمراهان په لکی پسی نو خبره به ما نه چ خلق پسی کیج په ما بن هغه بنوم بر ګمراهان د تابع د ګمراهی څخه د هغه متبع ګمراهیم اکثر از نیمال میج قانون کلی خو نه دی خو اکثر در کم چې څوک د چا تابع چا رهبر ګمراهی هغه ګمراهی په دک تاثیر کوي نو دی چې ګمراهی در هغه غیز نیمال میج چې هغه د غیشې دي چې د دغه رقم سوی مرتشی په خپل محول کې وینو چې برابر ار رقم وو د اتباع ګر دغه بلایوی هغه رقم شي یعنی ورسره نو دی بار دغه سوال چې مشخ نه کو نبی علی سلام رو ته د آیاتونو د مضمون تر پای پورې ووایه د پای آیات ام غژونه سی واځي هغه ته غژونه سی هغه دغه استثناء د الا الذين چې شعرا خو هغه رقم دې بګر نه دغه شاعران دا شاعران ځنی را بس الا الذين مگر نه هغه خلق امنو چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات عمل د شوې کړی وذكروا او دی یاد کړی الله اعلی په کثیر اندیر دا په هغه ډله کې نه دغه شاعران چې دی چې مؤمن وي عمل صالح کوي د الله تعالی ذکر کوي داغه د شعر په خپل ځان کې چې دی هغه چې شي دی هغه وکي ذکر کوي ولې خدای ګرد مرده حق دی په پک شي کوي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتونه په شي کې بیانې یا د الله عز وجل صفاتونه په شي کې بیانې سنا او صفات کې نو دا نه دی په هغه کې داخل نو برای ولتس خو د نبی اسلام اصحاب چې ولتس خو د مؤمنان يا عمل الصالح كويدا لا ذكر كويدا باغيك نايا إلا الذين مقرنا أغا خالق دا شاعران سخ آمنوا شوغو إيمان راوري وعملوا الصالحات عمل دنيا كوية كري وذكروا دي ذكر كري الله ألا با كثيرا دير وانتصروا أو دي دا زان دا پارا نسرات كري كساتي أخستي من بعد ما ورسط الأغزولي مشبر دي ظلم سوي دي دي چه دا غشا دا چاپا حجوة كي دا شعر جوريه دا خود دا ظلم جواب لرور كي خود کوپارو شاعران او نبی علی السلام په بد بد شیان ویل د کوپارو شاعران او د نبی علی السلام په اصحابو په بد شیان ویل نو دغه اصحاب چې شاعران دوی چې بده کوپارو بد ویل او غو خپل انتصار کا کساتې اخسي کده سره سوا ورده ورده بد بد شعرونه جوړ ورده ورده نه جوړول چې غو بشکنزل نبی علی السلام په شعر کې وکړ دی به تر هغه شو جواب لره ورک د یو شاعر د نبی علی السلام باندې بیان ول بهره حضرت حسن دیر شاعر و نبی علی السلام چې لکه ستا اجازه ای زبون په دیپ سی شعر جوړ کړ چې دې په تاسو جوړ پیغمبر علی صلاتو والسلام تخبنو بارا پر قریش او پر بنو هاشم جوړ کې نو خو بیرته ما پکښې کیاده دولیا رسول الله بل رقم جو ولاکه پاک ځنې راوکاږم لکه د وړو څه چې ورېښته راخېږي کهګه په وړو کې ورېښتې چې راکاشي کې نو ورېښته صفا وخېږي چې اره پلار چې زه د قریشو د مشرکانو د دغو حج به بیانوم که څه هم ستا تر برونو کې تا به اره پلازمې استثنا کوم ته به نه پکښې کې راځي او پیغمبر درته اجازه ده نو نبي علیه السلام خو دغسې شعرو ته اجازه ورلره ورکوله چې هغه پر خیالاتو نه وه بنا پر حقیقت باندې بنا وه د وانتصرو ترجمه مونږ داس وه وانتصرو او دوی کسات اخیستی د خپل ځان کومک یې کړی من بعد ما وروسته هغه ظلم وچ پر دوی ظلم کړه سوی دي مظلوم سوي دي دغه ظلم جواب یې ورکړی دی په دا پای کې چې مال عذاب بیانیږي و منکرینو ته دغه دی راغلی وسجر دی الله پاک یعلم و پوه به شي الذین هغه خلق ظلمو چې دوی ظلم کړی دی په انکار د رسالت د نبی علیه السلام خبرې نه دي منلی دی به پوه سي ای منقلب چې و کوم ځای ته د ورګرځېدو ینقلبون دوی ورګرځي دوی به خپل ځای ژر دی خپله ټکانه به دی وپېژني چیرې ځم خو ځای د ورغښت دی د دې منکرینو د زوی مړه ده نو اوس که نه پوهېږي خبره نه مني ژر دی چې پوه به سي هغه پوهېږي نو د ځکنده نه سل عادته سد سرته ورځي چې مالار غلطه سوله د برزخه څخه د ته دا خبره معلومېږي په آخرت کې خو نو سم دمباره ورګېږي وسه ژر دی یعلمو پوه به سي څوک الذین هغه خلک ظلم و چې هغو ظلم کړی دی په انکار د رسالت د نبي علیه الصلات وسلام د حقانیت د قرآن د حقانیت دا به پوه شي په کومه خبره ای منقلب چې و کوم ځای ته د ورګرځېدو ینقلبون دوی ورلره ورځي چې کوم ځای ته د ورتلو به دی ورلره ورسي په هغه ځای به دی ژر پوه سي چې مال هغه پوهېږي د ځکندن د وخته څخه دستي بس شروع کېږي پوه به سي هلته اوس که دې خبره نه مني نو دا ګواکې د عذاب دمکي ورلره ورکړه نو پایه پر دغه سو چې منکرونو ته یې د عذاب دمکي کښېښول چې تا ته عذاب ګوري الله عز وجل دې مو د خپلو عذابو څخه وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.